วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่16มกราคมค่ะช่วงแรกนะคะเป็นแวดวงการศึกษาจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะต่อกันด้วยข่าวรับสมัครงานทุนการศึกษาแล้วก็ปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำต้องห้ามตัวการทำให้แก่ก่อนวัยมาบอกเล่าให้ฟังนะคะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวของมทร. อีสานนะคะก็พูดถึงตำแหน่งทูตสิ่งแวดล้อมนะคะ Think Earth Award ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวค่ะนายประณิธานพรประภานะคะเป็นประธานโครงการสร้างสรรค์โปรเจกต์ Think Earth Young Ambassador แล้วก็ในฐานะผู้อำนวยการโครงการก็กล่าวว่าโครงการ Think Earth ของบริษัทนั้นได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าเพื่อหาคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวนะคะกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้วิถีชีวิตอยู่อย่างไทยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีทั่วประเทศนะคะส่งคลิปวิดีโอความยาว30วินาทีทีมละ3คนนะคะก็ในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อการอนุรักษ์ค่ะคือ Earth นะคะที่ย่อมาจาก Environment AnimalRiver, Tree แล้วก็ Human ค่ะโดยการตัดสินของคณะกรรมการทีมชนะเลิศที่ได้เป็นตัวแทนทูตสิ่งแวดล้อมที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมดีเพื่อสังคมนะคะก็เดินเคียงข้างไปกับ Think Earth ก็คือทีม Monster จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะก็มีการนำเสนอแนวคิดที่ยอดเยี่ยมในการอนุรักษ์แล้วก็สามารถไปต่อยอดปฏิบัติได้ทันทีค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นข่าวจากมทร.ธัญบุรีค่ะก็จัดโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้คืนชีวิตคืนสีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นทางมทร.ธัญบุรีก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเสียหายอย่างมากค่ะโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุค่อนข้างมากนะคะก็ตายจำนวนประมาณ700ต้นแล้วก็ต้นไม้ประดับก็ตายจำนวนมากด้วยเหตุนี้นะคะก็มีโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ขึ้นค่ะโดยกำหนดจัดในวันที่18มกราคมนี้ซึ่งเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยนะคะก็เชิญชวนผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ได้นะคะค่ะอีกข่าวหนึ่งไปที่มทร. อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะก็เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาค่ะก็หวังที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาคมอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้านะคะซึ่งการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนนะคะรวบรวมข้อมูลและการให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียนรวมถึงสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักศึกษาต่อสมาคมอาเซียนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรก้าวสู่สากลต่อไปค่ะโดยภายในศูนย์นั้นมีการจัดหาข้อมูลความรู้ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และจัดทำเว็บไซต์ประชาคมอาเซียนเผยแพร่กิจกรรมข้อมูลความรู้ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยก็กำลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียนค่ะทางมทร.อีสานก็เห็นถึงความสำคัญนะคะซึ่งนอกจากการเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์แล้วก็ยังมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายๆด้านให้ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และก็ทักษะความสามารถอย่างแท้จริงค่ะก็ยังได้บรรจุวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียนให้เป็นหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงนะคะก่อนสู่โลกของการทำงานในอนาคตค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะ Thank you. pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. ฟังเพลงพ่อจากรายการผ่านไปนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับความรู้เกี่ยวกับ IMC นะคะหรือ IMC Corner ค่ะจะมีเรื่องราวและความรู้อะไรที่น่าสนใจมาฝากกันนั้นติดตามและฟังกันได้เลยค่ะ IMC Corner สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันมีเทคนิคการจัดโปรโมชั่นอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมาฝากกันค่ะการทำโปรโมชั่นให้กับสินค้าและบริการสามารถทำได้ทั้งการใช้สื่อต่างๆเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวิธีนี้อาจไม่เหมาะสมกับธุรกิจที่มีงบการตลาดที่ค่อนข้างจำกัดนะคะแต่ธุรกิจขนาดย่อมก็สามารถบริหารและจัดการเรื่องใช้สื่อด้วยวิธีประหยัดได้เช่นกันค่ะเช่นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดโปรโมชั่นที่จัดขึ้นโดยมุ่งไปที่สื่อประเภทหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่มีคอลัมน์เกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังทำอยู่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องการโปรโมชั่นไม่ใช่เฉพาะแต่ร้านอาหารเท่านั้นนะคะที่สามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าได้แต่ผลิตภัณฑ์อื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยอาจเริ่มต้นด้วยการนำเอาผลิตภัณฑ์ไปให้สื่อได้ชิมถึงสำนักพิมพ์ดิฉันเชื่อว่าวิธีนี้น่าจะทำให้สื่อเห็นใจและนำเสนอข่าวของผลิตภัณฑ์ได้บ้างโดยเฉพาะทุกวันนี้ค่ะสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ก็มักมีคอลัมน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME อยู่แล้วนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ช่องทางอื่นๆในการสื่อสารถึงโปรโมชั่นพิเศษของผลิตภัณฑ์ได้อีกเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งทุกวันนี้เว็บไซต์ต่างๆได้เปิดโอกาสให้มีการโฆษณาซื้อขายสินค้าได้อย่างเสรีหรือถ้ามีงบประมาณบ้างก็อาจลงทุนกับสื่อที่ประหยัดเช่นใบปลิวแผ่นพับโปสเตอร์เป็นต้นค่ะ สิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากการนำเสนอโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆแล้วการจัดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้ายังสามารถสื่อสารได้ด้วยการผ่านกิจกรรมต่างๆที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุดเช่นการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆหรือการสนับสนุนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นนะคะแล้วก็หน่วยงานนั้นต้องเป็นที่รู้จักของประชาชนด้วยดิฉันขอฝากข้อคิดไปว่าการทำโปรโมชั่นให้กับสินค้าไม่ควรนึกถึงเรื่องการลดแลกแจกแถมเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สามารถทำให้การทำโปรโมชั่นในแต่ละครั้งสามารถสร้างยอดขายได้แต่อย่าลืมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจไว้เป็นทางเลือกในการทำโปรโมชั่นด้วยนะคะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009-15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน ก็สู่ช่วงของข่าวรับสมัครงานกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากมทร.พระนครค่ะรับสมัครนักศึกษาประเภทโควต้าความสามารถพิเศษด้านกีฬาปีการศึกษา2555นะคะโดยวิธีสอบตรงค่ะคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความสามารถด้านกีฬาในระดับ1ในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2550ได้แก่วอลเลย์บอลชายหาดฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลเซปักตะก้อเปตองมวยสากลสมัครเล่นคาราเต้เทควันโดแบดมินตันเทเบิลเทนนิสลีลาดกรีฑาเทนนิสว่ายน้ำหมากรุกหมากล้อมยิงปืนเรือพายดาบสากลดาบไทยกอล์ฟตะกร้อลัดห่วงแฮนด์บอลเชียร์ลีดเดอร์หรืออื่นๆนะคะผู้สนใจก็ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง28กุมภาพันธ์ค่ะที่กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดุสิตกรุงเทพค่ะสอบถามที่02-282-9009-15นะคะต่อ6054หรือคลิกไปที่ www.rmutp.ac.th ค่ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาในระบบโควต้าเช่นกันนะคะซึ่งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วก็จะสอบภายในวันที่21นี้ค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนที่สนใจก็สามารถมาสมัครได้ค่ะโดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 นะคะก็มาสมัครได้ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดการเรียนการสอนใน3สาขาวิชาด้วยกันนะคะคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงและสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-282-9009-15ต่อ6830-6833ในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะค่ะอีกข่าวนะคะมาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะก็รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลวุฒิปริญญาตรีด้านบัญชีฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุนวิศวกรรมโทรคมนาคมฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีกวุฒิปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบและวุฒิปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายค่ะผู้สนใจยื่นใบสมัครได้นะบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะหลัก4กรุงเทพค่ะจนถึงวันที่30มกราคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่028313378หรือที่www.thailandpost.co.th ค่ะ ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะกับวันนี้ก็มีเรื่องของน้ำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งน้ำก็เป็น สิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายเรานะคะร่างกายของมนุษย์นั้นก็มีน้ำถึง 70% ช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดีทั้งย่อยอาหารเผาผลาญขับถ่ายการหายใจเพราะว่าเป็นตัวนำพาสารอาหารไปให้เซลล์ควบคุมสมดุลของเหลวแล้วก็ลดการสะสมของเสียในร่างกายค่ะดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมานั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชะลอวัยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีน้ำบางประเภทที่เมื่อหากร่างกายได้รับในปริมาณที่มากเกินไปแล้วไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายแถมยังทำให้แก่เร็วอีกด้วยค่ะโดยน้ำที่ว่านั้นก็คือน้ำตาลนะคะอันดับแรกค่ะความจริงแล้วไม่ใช่ของเหลวแต่มีคำว่าน้ำจึงอยากจะนำน้ำตาลมาเกี่ยวด้วยเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าน้ำตาลนั้นเป็นผลโดยตรงต่อความแก่ชราของมนุษย์เป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะคุณความดีของน้ำตาลนั้นก็คืออยู่ในฐานะแหล่งพลังงานสำคัญของเซลล์แต่ความหวานกลับกลายเป็นตัวร้ายเพราะถ้ามีอยู่ในร่างกายมากเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคเบาหวานก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายได้ค่ะโมเลกุลของน้ำตาลนั้นจะเข้าไปแนบชิดกับโปรตีนหรือ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมทำให้เกิดการแก่ในระดับเซลล์ทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่ากระบวนการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชันค่ะโดยปฏิกิริยานี้ก็มีผลให้หลอดเลือดแดงแข็งแรงขึ้นแต่เปราะบางเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงทำให้คอลลาเจนเสียเกิดริ้วรอยย่นที่ผิวค่ะทำให้ข้อต่อแข็งไม่ยืดหยุ่นสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นผลมาจากการมีน้ำตาลในร่างกายมากเกินไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการเผาผลาญน้ำตาลก็ทำให้เกิดการหลั่งของสารอักเสบซึ่งสัมพันธ์กับโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบได้แก่ข้ออักเสบรูมาตอยนะคะดังนั้นหากใครที่ไม่อยากแก่เร็วก็ต้องลดปริมาณน้ำตาลเป็นการด่วนเลยทีเดียวนะคะต่อมาคือน้ำอัดลมค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้าหรือสีดำแต่ถ้ามีความซ่าก็ส่งผลให้แก่ได้ทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าขั้นตอนการทำให้เกิดความซ่านั้นต้องผ่านกระบวนการที่ทำให้ระดับฟอสเฟตสูงซึ่งมีผลเสียรบกวนระดับแคลเซียมส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกบางนอกจากนี้นะคะการทดลองที่อเมริกาในหนูทดลองที่ให้อาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านกระบวนการเสริมฟอสเฟตนั้นก็เร่งสัญญาณความแก่ในหนูทดลองค่ะเช่นเกิดโรคไตภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจความเสื่อมของกล้ามเนื้อและผิวหนังด้วยค่ะน้ำอันดับที่3คือน้ำผลไม้นะคะโดยเฉพาะสาวๆมักเข้าใจผิดเพราะฟังชื่อว่าเป็นน้ำผลไม้แล้วก็จะดีแต่หากเมื่อนำไปเทียบกับผลไม้สดเราจะได้แต่น้ำจากผลไม้เท่านั้นโดยสูญเสียไฟเบอร์หรือใยอาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปนอกจากนี้นะคะการทานผลไม้ก็จะปกป้องไม่ให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเกินไปซึ่งต่างจากการดื่มน้ำผลไม้1แก้วก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเพราะมันไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่เผาผลาญไขมันให้ทำการสะสมไขมันแทนผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือทำให้เกิดโรคต่างๆแล้วก็แก่เร็วนั่นเองค่ะน้ำอันที่4นะคะคือน้ำเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะไปทำให้เซลล์ตับเสื่อมลงนะคะนอกจากนี้ก็มีผลต่อระดับฮอร์โมนทำให้เกิดฟรีแรดิคัลนะคะหรืออนุมูลอิสระในร่างกายทำให้ร่างกายขาดน้ำผลก็คือทำให้แก่เร็วหากสังเกตแล้วอาจจะเคยเห็นคนที่ดื่มเบียร์เป็นประจำจะตัวบวมๆนะคะเพราะว่านอกจากเบียร์จะทำให้อ้วนแล้วยังทำให้ฮอร์โมนรวนด้วยค่ะเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์ให้พลังงานได้เมื่อได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันโดยเฉพาะในผู้ชายนะคะชั้นไขมันจะมีเอนไซม์เปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายให้เป็นเอสโตรเจนของผู้หญิงทำให้ผู้ชายมีหน้าอกใหญ่ไม่ค่อยมีขนรูปร่างจะอ้วนฉุดูแก่กว่าอายุนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะคือน้ำกาแฟนะคะเนื่องจากว่าเป็นที่นิยมมากในการทำให้รู้สึกสดชื่นบางคนติดถึงขนาดวันไหนไม่ได้ดื่มรู้สึกหมดเรี่ยวแรงทำงานเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงแม้ข้อดีของกาแฟมีมากมายแต่ข้อเสียของกาแฟก็คือทำให้แก่เร็วเกิดภาวะกระดูกบางจากการสูญเสียแคลเซียมออกมากับปัสสาวะมากขึ้นแล้วก็กาแฟก็ทำให้ปัสสาวะบ่อยมีผลให้ร่างกายขาดน้ำและเกิดผิวแห้งขึ้นมาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนที่ดื่มกาแฟยังติดใจกับรสชาติอันหอมหวานมันครีมนมน้ำตาลที่ล้วนทำให้เกิดโรคอ้วนเกิดไขมันสะสมตามจุดต่างๆของร่างกายแล้วก็เสี่ยงต่อโรคเบาหวานซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความแก่ก่อนวัยในร่างกายทั้งสิ้นค่ะ อ ังค่ะเวลาในรายการรอบรู้ว่าราชมงคลหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเวลาเดิมค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz แห่งนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.runutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน หมาจิ้งจอกกับเสือดาวในป่าแห่งหนึ่งสัตว์ทั้งหลายอยู่กันอย่างผาสุกแต่กระนั้นสัตว์แต่ละชนิดก็ชื่นชมในความงามของตนเองโดยสัตว์แต่ละชนิดก็คิดว่าตัวเองเป็นสัตว์ที่ดีเลิศและงามกว่าสัตว์อื่นกันทั้งนั้นมีอยู่วันหนึ่งเสือดาวเดินเล่นเพื่ออวดโฉมความงามของตนเองไปทั่วพอดีได้เจอกับหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งที่นั่งดูแลขนของมันอย่างดีเสือดาวจึงเดินเข้าไปทักทาย สวัสดีสหายกำลังตกแต่งขนอยู่หรือ เสือดาวกล่าวทักหมาจิ้งจอก ถูกต้องแล้วแล้วท่านล่ะจะมาทำอะไรแถวนี ้ข้าก็มาอวดโฉมที่สวยงามของข้าล่ะสิเจ้าเห็นหรือไม่ว่าลายจุดของข้าสวยกว่าขนของเจ้าตั้งเยอะ เมื่อหมาจิ้งจอกได้ยินดังนั้นจึงลุกขึ้นชูหางฟูๆของมันและกล่าวว่า แม้ว่าท่านจะมีลายจุดที่งดงามอยู่ก็จริงแต่ท่านไม่ได้คิดหรือว่าความสามารถและความเฉลียวฉลาดภายในต่างหากที่มีค่ามากกว่าน ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามความสามารถภายในนั้นมีค่ามากกว่าความงามภายนอกที่แสนจะจอมปลอม